جانب شمع محفل، ایک جانب شمع محفل، ایک جانب روئے جانا، او گرتا ہے دیکھے کہاں پروانا، ایک جانب شمع محفل، ایک جانب شمع محفل، او ایک جانب روئے جانا، گرتا ہے دیکھے کہاں کروانا، ایک جانب شمع محفل، ایک سو ایک شعلہ چراغوں کی انجمن میں، ایک سو رنگ جلوہ کسی بت کے پاک پن میں، ایک شعلہ ایک جلوہ اور ان میں ایک دیوانہ، ایک جانب شمع محفل، ایک جانب روئے جانا، گرتا ہے دیکھے کہاں پروانا، ایک جانب شمع محفل، اس کی کیا ہے منزل، نہیں اتنا بے خبر بھی، آیا دل بروں میں تو ہے کافی ایک نظر بھی، ان نظروں کو یارو کیا جانوں میں انجانا، ایک جانب شمع محفل، ایک جانب روئے جانا، او گرتا ہے دیکھے کہاں پروانا، ایک جانب شمع محفل، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، کیا کیا رنگ نکلے حسینوں کی سادگی سے، اتنی ہے شکایت کہ ملتے ہیں اجنبی سے، جو ایسا بے پرواہ کیا اسے دل الجھانا، ایک جانب شمع محفل، ایک جانب روئے جانا، گرتا ہے دیکھے کہاں پروانا، ایک جانب شمع محفل، ایک جانب روئے جانا، گرتا ہے دیکھے کہاں پروانا، ایک جانب شمع محفل،